Un veac de singurătate, pista 6. După ce părăsi odaia, ușurat de toate îndoierile pe care putuse să le aibă cu privire la virilitatea sa, dar și de acea povară amară pe care o îndurase atâtea luni în inimă, Pilar Ternera îi făcu spontan o făgăduință. Voi vorbi cu copila, îi spuse, și ai să vezi că ți-o voi aduce pe tavă. Și se ținu de cuvânt. Dar într-un moment nefericit, deoarece casa își pierduse pacea de odinioară. Descoperind patima Rebecăi, pe care nu o putea păstra ascunsă din pricina țipetelor ei, Amaranta fu cuprinsă de un acces de febră și ea îndura suferința spinilor unei iubiri neîmpărtășite. Închisă în baie, își alina zbuciumul unei pasiuni desnădăjduite, scrind scrisori înfierbântate pe care se mulțumea să le ascundă în fundul cufărului. Ursula abia dacă prididea cu îngrijirea celor două bolnave. La capătul unor interogatorii nesfârșite și insidioase, nu izbuti să afle cauzele deprimării Amarantei. În cele din urmă, într-un nou moment de inspirație, forță încuietoarea cufărașului și descoperi scrisorile legate cu panglici de culoare roz, pline cu flori de crin care nu abuseseră timp să se veștejească, încăudate de lacrimi, adresate însă niciodată trimise, lui Pietro Crespi. Plânse de ciudă, blestemă clipa în care venise ideea să cumpere un pian mecanic, interzise cursul de brodat și hotărâ un fel de doliu fără mort, care avea să se prelungească până ce tinerele fete vor fi renunțat la speranțele lor. În zadar voise să intervină José Arcadio Buendia, care revenise asupra primei sale impresii despre Pietro Crespi și care îi admira îndemânarea înmânuirea mecanismelor muzicale. Astfel că, până când Pilar Ternera îi spuse lui Aureliano că Remedios era dispusă să se mărite cu el, acesta înțelese că vestea avea să-i ducă pe părinții săi la dezolare. Totuși, făcu față evenimentelor. Întruniți în salon pentru o întrevedere din cele mai serioase, José Arcadio Buendia și Ursula ascultară fără să se emoționeze declarația fiului lor. Auzind însă numele logodnicei, José Arcadio Buendia se îmbujură de indignare. Dragostea este o boală, zise el cu o voce tunătoare. Când sunt atâtea fete drăguțe și cinstite, singurul lucru care îți trece prin cap este să te însori cu fica inamicului. Ursula împărtășea însă alegerea lui Aureliano. Își mărturisi afecțiunea pe care o nutrea față de cele 7 surori mascote, pentru frumusețea lor, pentru stăruința lor în muncă, pentru cinstea și buna lor creștere, și se bucură de înțelepciunea fiului ei. Biruit de entuziasmul soției, José Arcadio Buendia a pus atunci o condiție. Rebecca fiind cea căreia Pietro Crespi împărtășea dragostea, să se mărite cu el. Ursula să o însoțească pe Amaranta când va avea timp într-o călătorie în capitala provinciei pentru a o pune în legătură cu oameni noi și a o face să-și uite iluziile pierdute. De îndată ce află de acest acord, Rebecca își redobândi sănătatea și scrise logodnicului o scrisoare plină de bucurie pe care o supuse aprobării părinților ei și o predă curierului poștal fără să recurgă la intermediari. Amaranta se prefăcu a primi hotărârea și își reveni treptat de pe urma acceselor de febră, jurând însă că Rebecca nu se va mărita decât trecând peste cadavrul ei. În sâmbăta următoare, José Arcadio Buendia îmbrăcă costumul din postav închis, gulerul de celuloid și cizmele din piele tăbăcită pe care le purtase prima oară în seara sărbării și se duse să ceară mâna lui Remedios Mascote. Judecătorul și soția sa fură și măguliți și tulburați să-l primească, în primul rând că nu cunoșteau motivul acestei vizite neașteptate, apoi deoarece credeau că există o confuzie cu privire la numele logodnicei. Pentru a risipi neînțelegerea, mama se duse să o scoale pe Remedios și o aduse în brațe până în salon, încă buimăcită de somn. O întrebare dacă este într-adevăr hotărâtă să se mărite și a răspunse scâncind că singura-i dorință este să o lase să doarmă. José Arcadio Buendia, înțelegând cât de mult vor fi fost de încurcat soții Moscote, se duse să lămurească chestiunea cu Aureliano. Când reveni, soții Moscote se îmbrăcaseră în ținută de ceremonie, schimbaseră așezarea mobilelor, puseseră flori proaspete în vaze și l-așteptau în compania fiicelor lor mai mari. Stânjenit din pricina situației jenante și a gulerului tare care îl supăra, José Arcadio Buendia confirmă că, într-adevăr, Remedios era aleasa. Nu are niciun sens, a zise domn Apolinar Moscote consternat. Mai avem 6 fete, toate nemăritate și la vârsta de a-și lua bărbat. Încântate să fie soțiile vrednice ale unor domni atât de serioși și muncitori ca fiul dumneavoastră. Când colo, Aureliano își pune ochii pe singura care încă se mai udă în pat. Soția sa, o femeie bine păstrată, cu ploape triste, cu ținută îndurerată, îi reproșă incorectitudinea. După ce terminară de mâncat spuma de fructe care fusese servită, toți așteptară cu satisfacție hotărârea lui Aureliano. Doamna Moscote ceru numai favoarea unei convorbiri intime cu Ursula. Intrigată, protestând că nu vrea să fie amestecată în chestiunile bărbaților, însă de fapt intimidată și foarte emoționată, Ursula îi făcu o vizită a doua zi. După o jumătate de oră se întoarse cu vestea că Remedios nu era încă puberă. Aureliano nu consideră că acest lucru constituie un obstacol major. Așteptase atât de mult încât putea să mai aștepte, atât cât trebuia până când logodnica lui va ajunge la vârsta de a concepe. Armonia restabilită nu a mai fost tulburată decât de moartea lui Melchiade. Evenimentul era de prevăzut, mai puțin însă împrejurările. La câteva luni după întoarcerea sa, începuse să îmbătrânească atât de repede și într-un chip atât de neliniștitor, încât în curând fu privit ca unul dintre acei străbunici inutili, care se foiesc ca niște umbre prin odăi, târându-și picioarele, amintindu-și cu glas tare de timpurile frumoase din trecut și de care nimeni nu se preocupă și nici nu-și mai amintește de fapt până ziua când îi găsești morți în zori în patul lor. La început, José Arcadio Buendia îl ajuta în lucrul său, entuziasmat de noutatea daguerotipului și de prezicerile lui Nostradamus. Dar devenea din ce în ce mai greu de înțeles și încetul cu încetul îl părăsise în singurătatea lui. Puțin câte puțin, Melchiade își pierdu vederea și auzul, părea că își confundă interlocutorii cu oameni pe care îi cunoscuse în timpurile îndepărtate ale istoriei omenirii și răspundea la întrebările care îi se puneau într-un amestec confuz de limbi și de dialecte. Umbla bâșbâind în gol, dar reușea să se strecoare printre lucruri cu o suplețe inexplicabilă, ca și cum ar fi fost înzestrat cu un simț al orientării bazat pe presimțirile nemijlocite. Într-o zi uită să-și pună dantura pe care o lăsase peste noapte într-un pahar cu apă de lângă patul său și nu o mai puse de atunci niciodată. Atunci când Ursula hotărâ să mărească casa, prevăzu pentru el o odaie situată lângă atelierul lui Aureliano, departe de orice zgomot și de agitația din casă, având o fereastră prin care se revărsa soarele și o etajeră pe care ea însă și-aranjă cărțile aproape nimicite din pricina molilor și a prafului, hârtiile atât de fragile, toate pline cu semne neînțelese, și paharul care conținea dantura în care se prinseseră plante acvatice cu minuscule flori galbene. Noua încăpere se părea că-i convine lui Melchiade, deoarece nu mai era de văzut nici chiar în sufragerie. Nu mergea decât în atelierul lui Aureliano, unde își petrecea ore întregi mâzgălindu-și literatura enigmatică pe pergamentele pe care le adusese cu sine și care păreau fabricate dintr-o materie uscată ce se pulveriza ca o pastă fără micioasă. Acolo își lua mâncarea pe care Visitation i-o aducea de două ori pe zi, deși în ultimul timp nu mai avea poftă și se hrănea doar cu legume. În curând luă înfățișarea de ființă părăsită specifică vegetarienilor. Pielea i se acoperi cu un mușchi fin, asemănător cu acela de pe jiletca sa anacronică, de care nu se despărțise niciodată, iar atunci când respira, suflarea lui răspândea un miros de animal care doarme. Aureliano ajunse să uite de el, fiind prea absorbit de poemele sale, însă odată a avut impresia că înțelege ceva din ceea ce povestea în monologurile-i mormăite și deveni mai atent. De fapt, singurul lucru pe care putu să-l desprindă din aceste lungi avalanșe de conciliabule era repetarea insistentă a aceluiași cuvânt. Echinocțiu, echinocțiu. Precum și numele lui Alexander von Humboldt. Arcadio se apropie ceva mai mult de el când începu să-i ajute lui Aureliano la lucrările sale de aurărie. Melchiade răspunse la aceste eforturi de a comunica, rostind uneori în spaniolă câteva fraze care nu prea aveau legătură cu realitatea. Cu toate acestea, într-o după-amiază părui iluminat de o emoție neașteptată. După mulți ani, în fața plutonului de execuție, Arcadio avea să-și amintească cu ce glas tremurător îi citise Melchiade câteva pagini cu scrisul său indescifrabil, din care, bineînțeles, că nu înțelesese nimic, dar care, recitate astfel cu glas tare, semănau cu niște enciclice psalmodiate. Apoi suruse pentru prima oară după foarte multă vreme și zise în spaniolă: când voi muri, ardeți mercur timp de 3 zile în odaia mea. Arcadio îi povesti lui José Arcadio Buendia, iar acesta încercă să afle mai multe, dar nu obținut drept răspuns decât fraza: am dobândit nemurirea. Când respirația lui Melchiade începu să pută, Arcadio îl duse să se scalde la râu în toate joile dimineața. Părea că se îndreaptă. Se dezbrăca și se arunca în apă împreună cu copiii și simțul său misterios de orientare l-ajuta să ocolească locurile adânci și periculoase. Apa este elementul nostru, spuse odată. Astfel se scuse un răstimp îndelungat fără să fie văzut acasă, afară doar de noaptea când depuse eforturi mișcătoare pentru repararea pianului mecanic și de zilele când mergea la râu, împreună cu Arcadio, ducând sub braț tâlvul și o bucată de săpun ordinar învelită într-un ștergar. Într-o joi, înainte de a fi chemat să meargă la râu, Aureliano l-auzi zicând: am murit de febră în nisipurile Singapurului. În ziua aceea, intră în apă într-un vad rău și nu fu regăsit decât a doua zi dimineața, la câțiva kilometri în josul apei, zăcând la o cotitură a râului, scăldat în lumină, cu un vulcan solitar stând pe pântecele său. În ciuda protestelor scandalizate ale Ursulei, care îl deplânse cu mai multă durere decât pe tatăl ei, José Arcadio Buendia se împotrivi să fie înmormântat. E nemuritor, declară, și el însuși a dezvăluit formula învierii. Aprinse din nou vechiul atanor părăsit și puse la fiert o căldare de mercur lângă cadavrul care începuse să se acopere cu bășici albastre. Apolinar Moscote riscă observația că un înnecat neînmormântat reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Nici pomeneală, de vreme ce trăiește, se mărgini să-i răspundă José Arcadio Buendia, care continuă timp de 72 de ceasuri afumarea cu mercur, până când cadavrul începea să erupă în eflorescențe livide, ale căror șuierături subțiri îmbâxau casa cu un abur pestilențial. Abia atunci îngădui să fie înmormântat, însă nu ca un oarecare, ci cu onorurile rezervate celui mai mare binefăcător din Macondo. Au fost primele funeralii, urmate de mulțimea cea mai numeroasă care s-a văzut în sat, abia întrecute un secol mai târziu, de carnavalul funebru pentru Mama Grande. A fost înmormântat sub o piatră funerară înălțată în mijlocul unui teren pe care îl destinară cimitirului, cu o placă pe care a rămas scris singurul lucru care se știa despre el, Melchiade. Îi se consacrară cele două nopți de priveghi, profitând de mulțimea care se strângea în curte să bea cafea, să povestească glume și să joace cărți, Amaranta a găsit prilejul de a-și mărturisi dragostea lui Pietro Crespi, care cu câteva săptămâni mai înainte încheiase definitiv logotna cu Rebecca. Tânărul își instala acum o prăvălie cu instrumente muzicale și jucării mecanice, chiar în cartierul unde vegetau arabii, ce pe vremea aceea schimbau jucărelele pe papagali, cartier pe care oamenii nu-l numeau altfel decât strada turcilor. Italianul, al cărui cap acoperit de cârlionți pomădați provoca la femei o nevoie irezistibilă de a suspina, o trată pe Amaranta ca pe o copilă capricioasă, care nu merita osteneala să fie luată prea în serios. Am un frate mai mic, îi zise el. Vine în curând să mă ajute la prăvălie. Amaranta se simți umilită și plină de ranchiună. Îi spuse lui Pietro Crespi care să împiedice cununia surorii, chiar dacă pentru asta va trebui să-și întindă cadavrul în fața ușii. Italianul fu atât de impresionat de tragica amenințare, încât nu putu rezista ispitei de a-i împărtăși Rebecca-i. Astfel, căsătoria Amarantei, mereu amânată din pricina ocupațiilor Ursulei, a fost pusă la cale în mai puțin de o lună. Amaranta nu opuse nicio rezistență, dar în clipa în care îi dădu sărutul de adio Rebecca-i, îi șopti la ureche. Nu-ți face iluzii. Și dacă mă vor trimite la capătul lumii, tot voi găsi un mijloc să împiedic căsătoria ta, chiar dacă va trebui să te ucid. Datorită absenței Ursulei, a prezenței nevăzute a lui Melchiade, care își continua preumblările tăcute dintr-o cameră în alta, locuința părea imensă și pustie. În grija Rebecca-i rămăsese bunul mers al casei, în timp ce Indiana lua asupra ei treburile de brutărie. La căderea nopții, când sosea Pietro Crespi, precedat de un zefir proaspăt de lavandă, aducând întotdeauna o jucărie în dar, logodnica lui îi primea vizita în salonul principal, cu toate ușile și ferestrele deschise, ca să nu trezească nicio bănuială. Era o precauție de prisos, deoarece italianul se arătase atât de respectuos, încât nu atinsese nici măcar mâna aceleia care avea să-i fie soție în mai puțin de un an. Toate aceste vizite sfârșiseră prin a umple casa cu jucării miraculoase. Dansatori automate, cutiuțe muzicale, maimuțe acrobate, cai umblători, clovni toboșari, bogata și surprinzătoarea faună mecanică pe care o aducea Pietro Crespi, învinse întristarea pe care o încercase José Arcadio Buendia în urma morții lui Melchiade și îl transportă din nou în vremurile vechi și bune, când era alchimist. De atunci încoace trăia într-un paradis de păsări spintecate, de mecanisme demontate, străduindu-se să le perfecționeze printr-un sistem de mișcare perpetuă bazată pe principiul pendulului. Aureliano, la rândul său, își neglija atelierul pentru a învăța pe micuța Remedios să scrie și să citească. La început, fetița prefera păpușile acestui bărbat care venea în toate după amiezile și din pricina căruia o luau de la jucăriile ei pentru a o îmbăia, a o îmbrăca și a o așeza în salon unde îi primea vizita. Dar răbdarea și devoțiunea lui Aureliano sfârșită prin a o seduce în așa fel încât se obișnui să petreacă ceasuri întregi în compania lui, să studieze semnificația literelor și să deseneze într-un caiet cu creioane colorate, căsuțe cu vaci în ogradă și sori rotunzi cu raze galbene care se ascundeau în spatele colinelor. Numai Rebecca se simțea nefericită din pricina amenințărilor Amarantei. Cunoștea caracterul surorii sale, spiritul orgolios, precum și violența resentimentelor acesteia, care îi pricinuiau teama. Petrecea ore îndelungate în baie, sugându-și degetul, silindu-se cu istovitoare eforturi de voință să nu mănânce pământ. Căuta ceva care se aline chinurile și făcu apel la Pilar Ternera, care să-i citească viitorul. După un lung pomelnic de revelații vagi și convenționale, Pilar Ternera îi prezise următoarele. Nu vei fi fericit atâta timp cât părinții tăi vor fi tot fără mormânt. Rebecca tresări. Avea impresia că își aduce aminte de un vis și revăzu venirea ei în casă, copilă mică, cu cufărașul și cu balansoarul de lemn și cu un săculeț despre care nu știuse niciodată ce conține. Își aminti de un domn chel îmbrăcat în haine de in, cu gulerul cămășii încheiat cu un buton de aur, care nu avea nimic a face cu riga de cupă. Își aminti de o femeie foarte tânără și foarte frumoasă, ale cărei mâini fine și parfumate n-aveau nimic a face cu mâinile reumatice ale damei de caro și care îi punea flori în păr după masă, când o ducea la plimbare printr-un sat cu alei verzi. Nu înțeleg nimic, zise ea. Pilar Ternera păru descumpănită. Nici eu, dar așa spun cărțile. Rebecca a rămas atât de preocupată de această enigmă, încât i-o împărtăși lui José Arcadio Buendia, care o ocărâcă de crezare prezicerilor din cărți. Își făcu însă datoria, mergând să scormonească fără zgomot cuferele și dulapurile, să deplaseze mobilele, să întoarcă paturile, să se uite pe supodele, în căutarea săculețului cu o seminte. Nu-și amintea să le fi revăzut din vremea reconstruirii. Îi chemă în taină pe zidar și unul dintre ei îi mărturisi că a zidit sacoșa într-una din camere, deoarece îl împiedica la lucru. După câteva zile de ascultare cu urechea lipită de perete, percepură sunetul gol al ciocănitului. Găuriră tencuiala și găsiră osemintele intacte în săculețul lor. În aceeași zi, îl puseră într-o groapă fără piatră funerară, săpată în grabă lângă aceea lui Melchiade, și José Arcadio Buendia veni acasă ușurat de o povară care, pentru o clipă, îi apăsase tot atât de greu conștiința ca și amintirea lui Prudencio Aguiar. Trecând prin bucătărie, depuse un sărut pe fruntea Rebecăi. Alungă-ți din cap gândurile rele, îi zise. Ai să vezi că vei fi fericită. Prietenia Rebecăi îi redeschise lui Pilar Ternera ușile casei, pe care Ursula îi le închisese de la nașterea lui Arcadio. Venea la orice oră din zi, năvălind ca o turmă de capre, și găsea în muncile cele mai aspre o descărcare a energiei ei frenetice. Intra uneori în atelier și ajuta lui Arcadio la sensibilizarea plăcilor daguerotipului, cu o eficacitate și cu o tandrețe care lui miră. Femeia îl uluia. Pielea ei bronzată, mirosul de fum, tulburarea pe care o provoca brusc râsul ei în camera obscură, îl zăpăceau și îl făceau să se izbească de obiecte. Într-o bună zi, în timp ce Aureliano era ocupat cu lucrul său de aurărie, Pilar Ternera se sprijini de masă, admirându-i răbdarea și preocuparea în muncă. Totul se petrecu într-o clipită. Aureliano avut încredințarea că Arcadio se află în camera obscură înainte chiar de a-și ridica ochii și a întâlni privirea lui Pilar Ternera, ale cărei gânduri se puteau citi perfect ca la lumina zilei. Bine, a zis Aureliano. Spune-mi, ce e? Pilar Ternera își mușcă buzele surâzând trist. Este că ești bun de război. Unde te uiți, ai noroc. Confirmându-i se presupunerile, Aureliano răsuflă ușurat. Se concentră din nou asupra lucrului său, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, iar vocea îi deveni mai fermă și mai liniștită. Îl recunosc, zise el. Va purta numele meu. José Arcadio Buendia culese în sfârșit roadele încercărilor sale. Racordă o dansatoare mecanică la mașinăria unui orologiu și automatul dansă fără oprire în ritmul muzicii sale timp de 3 zile. Această descoperire îl ațăță mai mult decât oricare dintre întreprinderile sale nebunești. Nu mai mânca, nu mai dormea. Lipsit de grija vigilentă a Ursulei, se lăsă târât de imaginație până la o stare de delir perpetuă din care n-ar mai fi ieșit niciodată. Își petrecea nopțile dând ocolo dăii, gândind cu voce tare, căutând un oarecare mod de a aplica principiile pendulului la carul cu boi, la brăzdarele plugului, la tot ce odată pus în mișcare era de folos omului. Febra insomniei îl istovise atât de mult că, într-o bună zi, nu-l recunoscu pe bătrânul cu părul albit și cu gesturi tremurânde care pătrunse în odaia lui. Era Prudencio Aguiar. După ce, în sfârșit, îl recunoscu, mirat că morții îmbătrânesc și ei, José Arcadio Buendia se simți răscolit de nostalgie. Prudencio, strigă el, cum te-ai socotit să vii de atât de departe până aici? După atâția ani petrecuți în moarte, regretul după lumea celor vii era atât de acut, nevoia de societate atât de chinuitoare și atât de îngrozitoare apropierea celeilalte morți în sânul morții, încât Prudencio Aguiar ajunsese să-l iubească pe cel mai crâncen dușman al său. Trebuise să-l caute multă vreme. Îl întrebase despre el pe morții de la Rioacea, pe morții care veneau din Valea Upar, pe aceia care veneau dinspre Mlaștini, dar nimeni nu-i putea da vești pentru simplul motiv că Macondo fusese un sat necunoscut de morți până în ziua sosirii lui Melchiade, care îi semnală poziția pentru un mic semn negru pe hărțile bălțate ale morții. José Arcadio Buendia conversă cu Prudencio Aguiar până în zori. După câteva ceasuri, sleit de atâtea vegheri, pătrunse în atelierul lui Aureliano și îl întrebă: în ce zi suntem? Aureliano îi răspunse că era marți. Tocmai așa mă gândeam și eu, zise José Arcadio Buendia. Dar dintr-o dată mi-am dat seama că e tot luni, ca și ieri. Privește cerul, privește pereții, privește begoniile și astăzi e luni. Obișnuit cu extravaganțele lui, Aureliano nu făcu caz de aceasta. A doua zi, miercuri, José Arcadio Buendia reveni în atelier. Este o adevărată nenorocire, zise el. Privește văzduhul, ascultă băzuitul soarelui, totul este la fel ca ieri și ca alaltăieri, și azi e tot luni. În seara aceea, Pietro Crespi îl găsi pe verandă, jelind în chip disgrațios, așa cum jelesc bătrânii, jelindu-l pe Prudencio Aguiar, jelindu-l pe Melchiade, jelindu-i pe părinții Rebecăi, jelindu-i pe tatăl și pe mama sa, pe toți acei de care putu să-și aducă aminte și care se aflau singuri în moarte. Îi dărui un urs care umbla singur în două labe pe o coardă întinsă, însă nu reuși să-l abată de la obsesiile lui. Îl întrebă ce s-a întâmplat cu proiectul pe care îl prezentase cu câteva zile mai înainte, cu privire la posibilitățile construirii unui mecanism cu pendul care să le permită oamenilor să zboare, iar José Arcadio Buendia îi răspunse că aceasta nu se poate nici de cum, deoarece pendulul ar putea să ridice orice, dar nu se poate ridica pe sine însuși. Joi reapăru un atelier cu o mină răvășită. Mecanismul timpului s-a dereglat, zise el aproape suspinând, iar Ursula și Amaranta sunt atât de departe. Aureliano îl dojeni ca pe un copil, iar el luă un aer de supunere. Timp de 6 ore examină toate lucrurile, încercând să desprindă o deosebire față de aspectul lor din ziua precedentă, străduindu-se să descopere în ele o cât de mică schimbare care se dezvăluie scurgerea timpului. Toată noaptea rămase în pat, cu ochii deschiși, chemându-i pe Prudencio Aguiar, pe Melchiade, pe toți morții, să vină să ia parte la amărăciunea lui. Dar nimeni nu răspunse la chemare. Vineri, înainte de a se fi trezit careva, observă din nou aparența lucrurilor din natură, până ce ajunse să se convingă pe deplin că încă mai continua să fie luni. Apucă atunci prăjina care servea la închiderea unei porți și, cu violența sălbatică a forței sale puțin obișnuite, zdrobi, făcându-le praf, toate instrumentele de alchimie, cabinetul de dagherotipie, atelierul de aurărie, urlând ca un apucat într-o limbă pompoasă și fluentă, dar din care nu se înțelegea absolut nimic. Se pregătea să termine și cu restul casei când Aureliano îl chemă pe vecini să-i dea o mână de ajutor. A fost nevoie de 10 oameni ca să-l stăpânească, de 14 ca să-l lege, de 20 ca să-l tărască până la castanul din curte de care îl lăsară legat, așa lătrând într-o limbă străină, cu spume verzi pe buze. Când reveniră Ursula și Amaranta, încă mai era imobilizat de trunchiul castanului, cu picioarele și pumnii legați fedeleși, complet udat de ploaie și într-o inocență totală a minții. Ele îi vorbiră, dar el le privi fără a le recunoaște și le răspunse ceva de neînțeles. Ursula îi descătușă pumnii și glesnele rănite de strânsoarea corzilor și îl lăsă legat numai de centură. Mai târziu, i-au construit un mic umbrar din palmieri ca să-l adăpostească de soare și de ploi. Aureliano Buendia și Remedios Moscote s-au căsătorit într-o duminică din martie, în fața altarului pe care părintele Nicanor Reina puse să-l amenajeze în salon. A fost încununarea a 4 săptămâni de preparative febrile în casa Moscote, căci micuța Remedios ajunsese la vârsta pubertății fără să se fi dezbărat de deprinderile copilăriei. Cu toate că mama ei o inițiase în privința schimbărilor din timpul adolescenței, într-o după amiază din februarie, scoțând niște țipete înfiorătoare, se năpusti în salon unde surorile ei stăteau de vorbă cu Aureliano și le arătă pantalonașii mânjiți de o pastă ciocolatie. Nunta se fixă peste o lună. Abia avură timp să o învețe să se spele și să se îmbrace singură, să cunoască problemele elementare pe care le cere grija unui cămin. Au pus-o să urineze pe cărămizi încinse pentru a îndrepta urâtul obicei de a-și uda cearșafurile. Au avut multe necazuri până să o convingă de inviolabilitatea secretului conjugal, deoarece Remedios era atât de buimăcită de revelația care o aștepta, încât voia să împărtășească tuturor amănuntele din noaptea nunții. Toate acestea reclamau eforturi istovitoare, însă la vremea prevăzută, fetița cunoștea tot atât de mult despre viață ca oricare dintre surorile ei. Don Apolinar Moscote o luă de braț și o conduse prin strada împodobită cu flori și cu ghirlande, în pocnetele petardelor, în refrenele mai multor orchestre, în timp ce ea îi saluta cu mâna și îi mulțumea cu surâsuri celor care din ferestrele lor îi urau noroc. Aureliano, îmbrăcat într-un costum de postav negru, încălțat cu aceleași cizmulițe de lac cu cheotori metalice pe care avea să le poarte după câțiva ani și în fața plutonului de execuție, era de o paloare extremă și simți un nod greu în gâtlej în clipa întâmpinării logodnicei sale în pragul casei și în timp ce o conducea la altar. I-a dădut dovadă de atâta naturalețe și prezență de spirit încât nu-și pierdu cumpătul nici măcar atunci când, voind să-i dea verigheta, Aureliano o scăpă pe jos. În mijlocul șoaptelor și a confuziei care începuse să domnească între invitați, i-a ținut mâna întinsă în mănușa de adantelă care îi lăsa degetele descoperite, cu inelarul pregătit să primească legământul, până ce logotnicul ei reuși să oprească inelul cu vârful cizmei, împiedicându-l să se rostogolească până la ieșire și până ce reveni la altar, roșind de rușine. Mama și surorile ei își făcură atâta sânge rău de teamă ca nu cumva fetița să facă vreo gafă în timpul ceremoniei, încât până la urmă, tocmai ele se arătară ne la locul lor, ridicând-o în brațe pentru a o săruta. În ziua aceea, Remedios dovedi un simț al răspunderii, o grație naturală, un sânge rece care nu o vor părăsi niciodată în împrejurările cele mai nefavorabile. Ea a fost aceea care a avut ideea de a pune la o parte bucata cea mai bună din tortul de nuntă și de a-i o duce pe o farfurie împreună cu o furculiță lui José Arcadio Buendia. Legat de trunchiul castanului, ghemuit pe o bancă mică de lemn sub un umbrar din frunze de palmier, uriașul moșneag, decolorat de soare și de ploi, îi adresă un vag surâs de mulțumire și mâncă prăjitura cu mâna, mormăind un psalm de neînțeles. În mijlocul acestei petreceri cu tărăboi, care se prelungi și luni dimineața, Rebecca Buendia a fost singura care nu a luat parte la veselia generală. Ospățul ei căzuse baltă. Ursula decisese ca nunta ei să se oficieze în aceeași zi, însă Pietro Crespi primise vineri o scrisoare prin care îi se vestea că mama lui era pe moarte. Nunta fu amânată pentru o altă dată. La un ceas după ce primi vestea, Pietro porni spre capitala provinciei, dar pe drum se încrucișă cu mama lui care, punctuală, sosi în noaptea de sâmbătă și recită la nunta lui Aureliano orația pe care o pregătise pentru cununia fiului ei. Pietro Crespi reveni duminică la miezul nopții pentru a mătura cenușa ospățului, după ce deșelă sub el 5 cai în speranța că va ajunge la timp la cununia sa. Nu s-a știut niciodată cine a scris acea scrisoare. Hărțuită de întrebările ursului, Amaranta plânse de indignare și jură în fața altarului improvizat, pe care tâmplarii nu ajunseseră să-l demonteze, că este nevinovată. Părintele Nicanor Reina, pe care don Apolinar Moscote se dusese să-l caute în ținutul mlaștinilor pentru ca să oficieze cununia, era un bătrân asprit din pricina ingratitudinii slujbei sale. O apariție tristă, numai piele și oase, dar cu un pântec proeminent și rotund și cu o expresie de înger în decădere, datorită mai degrabă sărăciei duhului decât bunătății. El avea de gând să se reîntoarcă la parohia sa după cununie, a fost însă îngrozit de uscăciunea sufletelor din Macondo, ai cărui locuitori prosperau în sminteală, ascultând de legile firii, fără să-și boteze copiii și fără să cinstească sărbătorile cu sfințenie.